cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeć Polskich w Radzie, niedziela 10 maja, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia o sytuacji epidemiologicznej na Śląsku. Możliwe przywrócenie ograniczeń. 3 razy więcej przedsiębiorców niż pod koniec marca wznowiło w ostatnich dniach kwietnia działalność gospodarczą. Służby we Flandrii zachęcają, żeby nie palcami, a łokciami zmieniać światła na przejściach dla pieszych. Ministerstwo Zdrowia informuje o 170 nowych przypadkach koronawirusa. 6 osób zmarło, wszystkie miały choroby współistniejące. Najwięcej nowych zachorowań jest w województwie dolnośląskim, 76 przypadków, i śląskim 63. Do tej pory w Polsce wystąpiło 15 821 zakażeń. Liczba pacjentów, którzy pokonali COVID-19, wzrosła do niemal 6 tysięcy. Tak mówił kilkanaście minut temu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Konferencję śledził Dawid Grygorcewicz. Powiedz, Dawidzie, co jeszcze mówił wiceminister. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odniósł się m.in. do sytuacji na Śląsku. Ten region jest obecnie najbardziej dotknięty w Polsce epidemią koronawirusa, a liczba zakażonych wzrosła tam do prawie 3,5 tysiąca osób. Resort rozważa, czy w przypadku pogorszenia się sytuacji na Śląsku nie powrócić do niektórych obostrzeń w tym województwie. Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia w tej chwili mogą się poruszać już bez opieki osoby dorosłej. No z tego, co wiemy ze Śląska, tych osób młodych jest bardzo dużo, więc na przykład możemy cofnąć to pozwolenie i te osoby będą się mogły pojawiać w przestrzeni publicznej tylko z osobami dorosłymi. Ale mówię, to jest jeszcze w kwestii w tej chwili rozważań i liczymy na to, że jednak tą sytuację w najbliższych dniach opanujemy. Resort zdrowia monitoruje sytuację na Śląsku, a w szczególności w tamtejszych kopalniach węgla kamiennego. Górnicy od kilku dni mają dostęp do prewencyjnych testów na obecność koronawirusa. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Coraz więcej przedsiębiorców wznawia działalność gospodarczą zawieszoną z powodu pandemii, wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W ostatnim tygodniu kwietnia było blisko 7 tysięcy takich wniosków. To 3 razy więcej niż pod koniec marca, mówi ekspert Instytutu Jakub Sawulski. W ostatnim tygodniu kwietnia więcej firm wznowiło swoją działalność niż zawiesiło swoją działalność. Historycznie to jest bardzo rzadka sytuacja, dlatego że najczęstszym krokiem po zawieszeniu działalności jest jej zakończenie. A tutaj wielu przedsiębiorców zdecydowało się wznowić swoją działalność. W ostatnim tygodniu kwietnia przedsiębiorcy złożyli 4,5 tysiąca takich wniosków o zawieszenie działalności. To 5 razy mniej niż w ostatnich 7 dniach marca. W Rosji do prawie 210 tysięcy wzrosła liczba zakażonych koronawirusem. Służby sanitarne zarejestrowały minionej doby ponad 11 tysięcy nowych przypadków, relacjonuje z Moskwy Maciej Jastrzębski. Od tygodnia liczba nowych zakażeń rejestrowanych każdej doby utrzymuje się na podobnym poziomie, średnio około 11 tysięcy. W Moskwie minionej doby zdiagnozowano 5551 chorych na COVID-19. Jak podają rosyjskie służby sanitarne, w stolicy choruje już prawie 110 tysięcy osób. Od początku pandemii w Rosji wyzdrowiało 34 306 chorych. W tym czasie zmarło w związku z powikłaniami wywołanymi wirusem SARS-CoV-2 1915 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We Flandrii, niderlandzkojęzycznej części Belgii, rusza kampania, która ma zachęcić, by łokciami, a nie palcami zmieniać światło na przejściach dla pieszych. No, kolejnej odsłonie walki z koronawirusem Beata Płomecka. Flamandzka minister transportu mówi, że choć dla wielu wydaje się to oczywiste, że należy zachować szczególną ostrożność, to niektórzy odruchowo naciskają dłońmi przyciski na sygnalizacji, by włączyć zielone światło. Dlatego we Flandrii na wszystkich przyciskach, a jest ich prawie 4,5 tysiąca, pojawią się naklejki z informacją, że światła należy zmieniać łokciem, nie palcami. W Belgii, podobnie jak w pozostałych krajach walczących z koronawirusem, cały czas w mediach przypomina się o podstawowych zasadach higieny. Kolejna kampania ma pomóc w tej walce, w stopniowym łagodzeniu ograniczeń i powrocie do normalnego życia. Belgia zaczęła już powoli znosić ograniczenia. Od jutra mają być otwarte wszystkie sklepy, za tydzień wznawiane będą lekcje w szkołach. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na

Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Troika. To nasze spotkanie rozpoczęła Feist z utworem The Bad in Each Other z płyty Metals, a my, no cóż, przygotowaliśmy sporo atrakcji na to niedzielne, wczesne popołudnie. Będą rekomendacje książkowe od Jana Niebutka, będą zaproszenia na internetowe wydarzenia kulturalne od Agnieszki Obszańskiej, będą kolejne płyty w 60 sekund od Agnieszki Szydłowskiej, a także będą wątki filmowe od Ryszarda Jaźwińskiego. Będzie oczywiście spotkanie z panią Elizą i panem Sułkiem i będzie kolejny odcinek westernowego serialu dźwiękowego Bracia Sisters. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. To jest mój adres, gdyby Państwo mieli ochotę podzielić się ze mną swoimi lekturami, albo tym, co Państwo oglądają, albo po prostu opowiedzieć, jak Państwo spędzają tę piękną niedzielę. Będziemy też oczywiście sięgać po ścieżki dźwiękowe produkcji z małego i dużego ekranu. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, never shined so brightly. Emma Stone i Ryan Gosling o mieście gwiazd, o Los Angeles, i nie bez powodu pojawił się ten urokliwy utwór z filmu Damiena Chazelle'a, bo ten zafascynowany wciąż muzyką reżyser jest producentem serialu The Eddie i nadał mu ton, reżyserując dwa pierwsze odcinki. Ten serial w piątek miał premierę na jednej z platform streamingowych, a jego akcja toczy się w zupełnie innym mieście, w paryskim klubie jazzowym. to The Eddie Band ze ścieżki dźwiękowej serialu The Eddie. Jedną z głównych ról w tym serialu zagrała Joanna Kulik. Zagrała wokalistkę Maję, więc miała okazję w tym serialu bardzo dużo śpiewać. Tam właściwie większość scen jest wypełnionych muzyką. W kolejnych odcinkach podążamy za kolejnymi bohaterami związanymi z podupadającym jazzowym klubem The Eddie. Miałam okazję zwiedzić ten klub w sierpniu zeszłego roku podczas wizyty na planie serialu razem z czwórką innych polskich dziennikarzy. Mieliśmy też okazję porozmawiać z Joanną Kulik, która między jedną a drugą sceną przyjęła nas w swojej przyczepie i bardzo się cieszyła z okazji do rozmowy po polsku i opowiadała nam o różnych aspektach pracy nad serialem. Opowiedziała między innymi o pracy z różnymi reżyserami, bo serial The Eddie napisany przez Jacka Thorna reżyserowali Hoda Benjamina, Laila Marakci, Alan Paul, ale oczywiście wszystkich bardzo interesowało, jak się pracowało z Damienem Chazellem. Z Damianem Chazellem jeszcze inaczej się pracowało, no bo on, no to jest scenariusz głównie po angielsku, to on jest też współproducentem tego, no to jest tak jakby trochę jego dziecko, więc on mało takich uwag aktorskich daje, bardziej jakby tak technicznie sytuację rozwiązuje i dużo improwizacji, bo to jest trochę taki sposób dokumentalny kręcony, więc niełatwe to było na mnie, no bo jednak improwizowanie w obcych językach, no to jest trudne jeszcze, jak się nie jest takim jakimś super biegłym, no to naprawdę trzeba się tu nagłówkować, jakie zdania powiedzieć, żeby to jakoś miało sens emocjonalny, więc to było trudne. Ale piękne też, no bo on jest taki radosny w sumie cały czas na planie, taki z taką pozytywną energią, z taką muzykalnością. Jego ten świat muzyków jazzowych od początku jakby interesowując tym siedzi i też tak reżyseruje, że naprawdę te utwory zna na pamięć, no to jest muzyka na żywo, więc wykonuje się całe utwory muzyczne, momentami są jakby zatrzymywane i wtedy wchodzą dialogi. Skomplikowane to jest. Widziałam trochę materiał, byłam zaskoczona, że to tak, mimo tego, że nie było takich uwag stricte emocjonalnych, to te emocje są gdzieś. No i też jest dużo naturszczyków, no bo tutaj prawdziwi muzycy jazzowi też grają sceny takie aktorskie, także no jest to na różnych płaszczyznach taki rozbudowany projekt. Nieco dłuższe spotkanie z Joanną Kulik znajdą Państwo w Popcaście, czyli moim podcaście o popkulturze. Epizod 10 jest poświęcony m.in. serialowi The Eddie, a drogę do podcastu na skróty można znaleźć na facebookowym profilu audycji ABC Popkultury. Tam też codziennie nowa porcja rekomendacji filmowych, serialowych i nie tylko. A w serialu filmowanym przez Damiena Chazella, w serialu The Eddie, pojawiają się aktorzy amerykańscy z Andre Hollandem, znanym choćby z serialu The Nick czy z filmu Moonlight, i Amandlą Stenberg na czele, aktorzy francuscy Leila Behti i Taher Rahim, no i muzycy, a wszystkich łączy klub The Eddie. A vortex of sound revolving around dissolving you down to the essence of secret desire that midnight inspires. Music will flow, canvas will glow, sweet is surrender, pulling you under the eddy. The night will imbue to that place. touch gets stronger. Here's where we dare to strip it all bare. Sit with your proof, dark on a booth. Keep sleeping snow in the strong undergrowth. Piosenki i muzyka do serialu The Eddie napisali Glenn Ballard i Randy Kerber. Śpiewała oczywiście Joanna Kulik z towarzyszeniem The Eddie Band, a na ścieżkę dźwiękową serialu The Eddie będziemy jeszcze wracać. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, 25 minut po 12. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Yeah. To Król i Zaklęcie, a przed nami kolejna płyta. W 60 sekund na minutę Agnieszka Szydłowska po raz pierwszy dzisiaj. Dzień dobry. Pomyślałam, że skoro żyjemy w czasach Hot 16 Challenge, a zainicjowana przez Solara akcja zbierania funduszy na pomoc służbie zdrowia zatacza super szerokie kręgi i wyszła już poza sam rap, to ja przekornie na polskim rapie się dzisiaj skupię. Zwłaszcza, gdy taki duet dostarcza nową muzykę, raper Łona i jego wierny druh producent Weber. Chwilkę, stop, dwa zdania. Dwa. Synu, ja widzę tę piłkę i twój zamiar. A my wciąż zwykli, więc dla kurażu po pięć drinków szybkich do naszych wnętrz. Akurat flash me dreams i rhythmics. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeber. Zaniedbałeś sam beby dla Q1. Co tym metodycznym lotem wymazuję prawie wszystko z obutych zwrotek i rozrzucę jakby się tym bawił. Hamburg, Stockholm, Nowy Jork, Tel Aviv. Dziś samogłosek tu więcej, co oczywiste, dość nie grają następcy następców. Żadnego Beastie Boys, do Szecheta nikt nie śmiga na zakręcie. Może to drobiazg, nie, znacznie więcej. Jeszcze iskrzy się iskra mocna, wciąż jest granie na kotłach pod ostry bój. Ale natura rzecz tu z natury przewrotna, więc znowu chwilę to potrwa i... Śpiewnik domowy to 7 nowych utworów od szczecińskiego duetu, no i jak zawsze w ich przypadku bardzo wysoko ustawiona poprzeczka dla konkurencji. Inteligentni obserwatorzy, umiejący wyrazić swój stosunek do rzeczywistości bez banału i bez sztampy, to samo złoto. Łona i Weber także wzięli udział w Hot 16 Challenge. Drugim, proszę sprawdzić, różni artyści, przeróżni i tak jak powiedziała Agnieszka, już wyszło to także poza ramy hip-hopu, ale do hip-hopu wrócimy także z Agnieszką za godzinę, a na razie Arcade Fire. Looking for signs every night, but there's no signs of life.

Immigrant Song Led Zeppelin to jest utwór, który bardzo chętnie jest wykorzystywany w filmach, a tutaj wzięli tę piosenkę na swój warsztat Trent Reznor i Atticus Ross, dołączyła do nich Karen O i ten utwór otwierał film Davida Finchera, Dziewczyna z tatuażem. Zresztą współpraca Davida Finchera z Trentem Reznorem i Atticusem Rossem trwała od czasów filmu The Social Network, nagrodzona ta ścieżka dźwiękowa wtedy Oscarem, a wcześniej wysłuchaliśmy piosenki Apple Blossom Jacka White'a, to jeszcze utwór nagrany w czasach The White Stripes, ale Quentin Tarantino zapragnął go mieć na swojej ścieżce dźwiękowej do filmu Nienawistna ósemka, filmu, do którego muzykę, przypomnijmy, także nagrodzoną Oscarem wreszcie, chyba to za wszystkie inne ścieżki dźwiękowe, które mistrz, maestro Ennio Morricone napisał. Na razie kończymy wątek ścieżek dźwiękowych i wątek filmowy. Przechodzimy do książek i będą to książki z trójkowym znakiem jakości. Jan Niebudek sięga dziś po znakomitą powieść z bardzo ważnej okazji. Dziś premiera wprawdzie nie najnowsza, książka ukazała się kilka miesięcy temu, jednak kolejny powód do jej polecenia Państwu pojawił się w ubiegłym tygodniu. Chodzi o nagrodę Pulitzera, a wyróżniona nią powieść nosi tytuł The Nickel Academy, w polskim przekładzie Roberta Sudua Miedziaki. Strange fruit hanging from the poplar trees. Autorem jest Colson Whitehead, dla którego to już drugi w dorobku Pulitzer. Poprzednia jego powieść Kolej podziemna, Czarna krew Ameryki także zdobyła serca krytyków i czytelników i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Whitehead podąża w swojej twórczości szlakiem ewolucji czarnych Amerykanów, ich myślenia od uprzedmiotowionych niewolników stwarzanych kulturowo wymyślanych przez białych w kierunku dopominania się o własną podmiotowość, uniezależniania się od opresji, w której często tkwili. Kolej podziemna opowiadała o sieci pomocy w ucieczkach z południa na północ w trakcie segregacji rasowej. Czarny Amerykanin był ofiarą, to jasne, ale aby nie stało się to rodzajem piętna, trzeba przepracować dzieje, odkryć swoją siłę i godność, czyli wyjść z kondycji ofiary, zdaje się mówić pisarz. Miedziaki to istniejące naprawdę więzienie, zakład poprawczy dla młodocianych gdzieś na Florydzie w latach 60. XX wieku. W książce poznamy historię dwóch chłopaków, którzy trafią do zakładu ukarani za drobne przewiny. Jednocześnie jednak ich oczami oglądamy Amerykę w tym gorącym czasie. To mowy pastora Kinga, to organizowanie się, to przełamywanie bierności, to bunt. Nie siadamy z tyłu autobusu. Z Colsonem Whiteheadem miałem okazję rozmawiać przy okazji polskiej premiery Kolei podziemnej. Tak wtedy mówił. Slavery ends, but racial discrimination of course continues in the form of Jim Crow. Oczywiście niewolnictwo dobiegło końca, ale dyskryminacja rasowa trwa, trwała i trwa. Najpierw trwała w postaci prawa Jima Crowa, linczów, zasad oddzielni, ale równi, co oczywiście z równością nie miało nic wspólnego. Więc wielu rzeczy i wielu konsekwencji tego rasowego podziału i rasowej dyskryminacji nie przepracowaliśmy. Wciąż mamy władze, które są rasistowskie. Wciąż o wielu rzeczach nie uczymy w szkole. Na przykład o pozbawianiu ziemi, własności i praw rdzennych Amerykanów. Tak naprawdę niewiele uczymy o niewolnictwie. W szkole w czwartej klasie to wygląda tak, że mówimy 10 minut o niewolnictwie, a potem 40 minut o Abrahamie Lincolnie. Dopóki nie zaczniemy mówić, dlaczego wojna secesyjna wybuchła, skąd wziął się terror rasowy w XIX wieku i dyskryminacja rasowa w XX wieku, to my nic nie przepracujemy. Racial terror in the 19th century and discrimination in the 20th century, we're not going to work through anything. Rozmowę z Colsonem Whiteheadem przypomnę dziś w nocy. Proszę słuchać nas kilka minut po pierwszej, a na razie polecam najnowszą książkę autora Miedziaki. Colson Whitehead, podwójny laureat Nagrody Pulitzera, dzisiaj od pierwszej w rozmowie z Janem Niebudkiem na antenie Trójki, a pokrewne historie w tym utworze opowiada Childish Gambino. We just want to be.